महाभारत वन पर्व एकोनष्ठ्यधिकशततमोऽध्याय। प्रश्न के रूप में आष्टिश्रेण का युधिष्ठिर के प्रति उपदेश। वैशंपायन उवाच युधिष्ठिरस्तस्मासाद्य तपसा दग्धकिल्विषम् अभ्यवादयत् प्रीतः शेषानाम कीर्तयन्। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय राजर्षि आष्टिश्रेण ने तपस्या द्वारा अपने सारे पाप दग्ध कर दिए थे। राजा युधिष्ठिर ने उनके पास जाकर बड़ी प्रसन्नता के साथ अपना नाम बताते हुए उनके चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया। ततः कृष्णाच भीमश्च यमौच सुतपस्विनौ शिरो भी प्राप्य राजर्षिं परिवार्योपतस्थिरे। तदनंतर द्रौपदी, भीमसेन और परम तपस्वी नकुल, सहदेव, ये सभी मस्तक झुकाकर उन राजर्षि को चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए। तथैव धौम्यो धर्मज्ञ पांडवानां पुरोहितः यथा न्यायम् उपाक्रांतः तमृतिं संसितव्रतम्। उसी प्रकार पांडवों के पुरोहित धर्मज्ञ धौम्य जी कठोर व्रत का पालन करने वाले राजर्षि आष्टिश्रेण के पास यथोचित शिष्टाचार के साथ उपस्थित हुए। अन्वजानास धर्मज्ञो मुनिर्दिव्येन चक्षुषा पांडव पुत्रान कुरुश्रेष्ठान आश्रितामीति चाब्रवीत। उन धर्मज्ञ मुनि आष्टिश्रेण ने अपने दिव्य दृष्टि से कुरुश्रेष्ठ पांडवों को जान लिया और कहा, आप सब लोग बैठे। कुरुणाम ऋषभम पार्थम पूजयत्वा महातपाः सभ्रातृवीरासीनम पर्यप्रेक्षन अनामयम्। महातपस्वी आष्टिश्रेण ने भाइयों सहित कुरुश्रेष्ठ युधिष्ठिर का यथोचित आदर सत्कार किया और जब वे बैठ गए तब उनसे कुशल समाचार पूछा। नानृते कुरुसे भावम कश्चित् धर्मे प्रवर्तसे माता पित्रोचते वृत्ति कश्चित् पार्थ न सीदति। कुंती नंदन, कभी झूठ की ओर तो तुम्हारा मन नहीं जाता, तुम धर्म में लगे रहते हो न? माता पिता के प्रति जो तुम्हारी सेवा वृत्ति होनी चाहिए वह है ना, उसमें शिथिलता तो नहीं होती है? कच्चित् गुरुवः सर्वे वृद्धा वैद्याश्च पूजिताः कच्चिन्न पुरुषे भावम् पार्थ पापेषु कर्मसु। क्या तुमने समस्त गुरुजनों, बड़े बूढ़ों और विद्वानों का सदा समादर किया है? पार्थ, कभी पाप कर्मों में तो तुम्हारी रुचि नहीं होती। सुकृतम प्रतिकर्तुम च कश्चिद्धातुम च दुष्कृतम यथा न्यायम कुरुश्रेष्ठ जानासि न विकथ्यते। कुरुश्रेष्ठ, क्या तुम अपने उपकारी को उसके उपकार का यथोचित बदला देना जानते हो? क्या तुम्हें अपना अपकार करने वाले मनुष्य की उपेक्षा कर देने की कला का ज्ञान है? तुम अपनी बड़ाई तो नहीं करते? यथार्हम आनिता कश्चे त्वयानंदन साधव वने स्वपि वतन कच्चे धर्ममेवान वर्तते। क्या तुमसे यथा योग्य सम्मानित होकर साधु पुरुष तुम पर प्रसन्न रहते हैं? क्या तुम वन में रहते हुए भी सदा धर्म का ही अनुसरण करते हो? कश्चिद्धौम्य त्वदाचारे न पार्थ परितप्यते दान धर्म तप शौचै आर्जवे न तितिक्षया पितृपैतामहं वृत्तं कश्चित् पार्थानुवर्तते कश्चित् राजर्षिया तेन पथा गच्छति पांडव। पार्थ, तुम्हारे आचार व्यवहार से पुरोहित धौम्य जी को क्लेश तो नहीं पहुँचता है? कुंती नंदन, क्या तुम दान धर्म तप शौच सरलता और क्षमा आदि के द्वारा अपने बाप दादों के आचार व्यवहार का अनुसरण करते हो? पांडुनंदन, प्राचीन राजर्षि जिस मार्ग से गए हैं उसी पर तुम भी चलते हो ना। स्वे स्वे किलकुले जाते पुत्रे नप्तरिवा पुनः पितरः पितृलोकस्थाः सोचन्ति च हसन्ति च किं तस्य दुष्कृते अस्माभिः संप्राप्तव्यं भविष्यति किं चास्य सुकृते अस्माभिः प्राप्तव्यम् इति शोभनम्। कहते हैं जब जब अपने अपने कुल में पुत्र अथवा नाती का जन्म होता है तब तब पितृलोक में रहने वाले पितर शोक मग्न होते हैं और हंसते भी हैं। शोक तो उन्हें यह सोचकर होता है कि क्या हमें इसके पाप में हिस्सा बटाना पड़ेगा, और हंसते इसलिए हैं कि क्या हमें इसके पुण्य का कुछ भाग मिलेगा। यदि ऐसा हो तो बड़ी अच्छी बात है। पिता माता तथैवाग्निर्गुरुरात्मा च पञ्चमः यस्यैते पूजिता पार्थ तस्यालोका उभौजितौ। पार्थ, जिसके द्वारा पिता माता अग्नि गुरु और आत्मा इन पांचों का आदर होता है वह यह लोक और परलोक दोनों को जीत लेता है। युधिष्ठिर उवाच भगवन्नार्य महां दैतन् यथावत् धर्मनिश्चयम् यथाशक्ति यथा न्यायम् कृते विधिवन् मया। युधिष्ठिर ने कहा भगवन् आर्य चरण, आपने मुझे यह धर्म का निचोड़ बताया है, मैं अपने शक्ति के अनुसार यथोचित रीति से विधिपूर्वक इसका पालन करता हूँ। आशिषेण उवाच अभक्षा वायुभक्षाश्च प्रवमाना विहायसा जुसन्ते पर्वतश्रेष्ठ ऋषय सर्वसंधिषु। आशिषेण बोले पार्थ, पर्वों की संधि बेला में अर्थात पूर्णिमा तथा प्रतिपदा की संधि में बहुत से ऋषिगण आकाश मार्ग से उड़ते हुए जाते हैं और इस श्रेष्ठ पर्वत का सेवन करते हैं। इनमें से कितने तो केवल जल पीकर जीवन निर्वाह करते हैं और कितने केवल वायु पीकर रहते हैं। कामिन सकांता भी परस्पर मनोव्रता दृश्यन्ते शैल सिंहास्था यथा किम पुरुषा नृप। राजन, कितने ही किम पुरुष जाति के कामी अपनी कामनियों के साथ परस्पर अनुरक्त भाव से यहाँ क्रीड़ा के लिए आते हैं और पर्वत के शिखरों पर घूमते दिखाई देते हैं। अरजांसि च वासांसि वसाना कौशिकानि च दृश्यन्ते बहवः पार्थ गंधर्वाप्सरसां गणाः। कुंती कुमार, गंधर्वों और अप्सराओं के बहुत से गण यहाँ देखने में आते हैं, उनमें से कितने ही स्वच्छ वस्त्र धारण करते हैं और कितने ही रेशमी वस्त्रों से सुशोभित होते हैं। विद्याधरगणाश्चैव श्रवगुण प्रियदर्शनाः महोरगगणाश्चैव सुपर्णाश्चोरगादयः। विद्याधरों के गण भी सुंदर फूलों के हार पहने अत्यंत मनोहर दिखाई देते हैं। इनके सिवा बड़े बड़े नागगण सुपर्ण जातीय पक्षी तथा सर्प आदि भी दृष्टिगोचर होते हैं। अस्य चोपरिशैलस्य श्रूयते पर्वसंधिषु भेरी पर्वशृंखानां मृदंगानां तनेश्वनः। पर्वों की संधि बेला में इस पर्वत के ऊपर भेरी प्रणव शंख और मृदंगों की ध्वनि सुनाई देती है। इह स्थैरेव तत्सर्वं श्रोतव्यं भरतर्षभाः न कार्याव कथञ्चित् स्यात्तत्रापि गमने मतिः। भरत कुलभूषण, पांडवों, तुम्हें यहीं रहकर वह सब कुछ देखना या सुनना चाहिए, वहाँ पर्वत के ऊपर जाने का विचार तुम्हें किसी प्रकार भी नहीं करना चाहिए। न चाप्यत परम शक्यम गंतुम भरत सत्तमाह विहारो यत्र देवानाम अमानुष गतेस्तु साम। भरत श्रेष्ठ, इससे आगे जाना असंभव है, वहाँ देवताओं की विहार स्थली है, वहाँ मनुष्यों की गति नहीं हो सकती। एष चपल कर्माणम मनुष्यम इव भारत द्वेष्यन्ति सर्वभूतानि ताड़यन्ति च राक्षसाः। भारत, यहाँ थोड़ी सी भी चपलता करने वाले मनुष्य से सब प्राणी द्वेष करते हैं तथा राक्षस लोग उस पर प्रहार कर बैठते हैं। अस्याते क्रम्य शिखरम कैलासस्य युधिष्ठिर गति परम सिद्धानां देवर्षीणां प्रकाशते। युधिष्ठिर, इस कैलाश के शिखर को लांघ जाने पर परम सिद्ध देवर्षियों की गति प्रकाशित होती है। चापलादि गच्छन्तं पार्थ्वयानभितः परम अयशूलादिभिर्नन्ति राक्षसा शत्रुसूदन। शत्रुसूदन पार्थ, चपलतावश इससे आगे के मार्ग पर जाने वाले मनुष्य को राक्षसगण लोहे के शूल आदि से मारते हैं। अप्सरो भी परिवृतः समृद्ध्या नरवाहनः इह वै श्रवणस्तात पर्व संधि सुदृश्यते। तात, पर्वों की संधि के समय यहाँ मनुष्यों पर सवार होने वाले कुबेर अप्सराओं से घिरकर अपने अतुल वैभव के साथ दिखाई देते हैं। शिखरस्थम समासीनम अधिपम यक्ष रक्षसाम प्रेक्षन्ते सर्वभूतादि भानुमन्त विबोधितम्। यक्षों तथा राक्षसों के अधिपति कुबेर जब इस कैलाश शिखर पर विराजमान होते हैं उस समय उदित हुए सूर्य की भांति शोभा पाते हैं। उस अवसर पर सब प्राणी उनका दर्शन करते हैं। देवदानो सिद्धानां तथा वैश्रवणस्य च गिरे शिखरमुद्यानम् इदं भरत सत्तम। भरतश्रेष्ठ, पर्वत का यह शिखर देवताओं दानवों सिद्धों तथा कुबेर का क्रीड़ा कानन है। उपासीनस्य धनदम तुम्बुरोह पर्वसंधिषु गीत साम स्वनस्तात श्रूयते गंधमादने। तात, पर्वसंधि के समय गंधमादन पर्वत पर कुबेर की सेवा में उपस्थित हुए तुम्बुरु गंधर्व के सामगान का स्वर स्पष्ट सुनाई पड़ता है। एतदेवं विधं चित्रम इहतात युधिष्ठिर प्रेक्षन्ते सर्वभूतानि बहुश पर्वसंधिषु। तात, युधिष्ठिर, इस प्रकार सर्वसंधि काल में सभी प्राणी यहाँ अनेक बार ऐसे ऐसे अद्भुत दृश्यों का दर्शन करते हैं। भुंजाना मुनिभूत्यानि रसवंती फलानि च वसध्वं पांडव श्रेष्ठा यावदर्जुन दर्शनात्। श्रेष्ठ पांडव, जब तक तुम्हारी अर्जुन से भेंट न हो तब तक मुनियों के भोजन करने योग्य सरस फलों का उपभोग करते हुए तुम सब लोग यहाँ सानंद निवास करो। न तात चपले भाव्यम इह प्राप्त कथंचन उषित्वेह यथा कामम यथा श्रद्धम बृहद्य च तत शस्त्र जिताम तात पृथ्वीं पालयिष्यसि। तात, यहाँ आने वाले लोगों को किसी प्रकार चपल नहीं होना चाहिए। तुम यहाँ अपनी इच्छा के अनुसार रहकर और श्रद्धा के अनुसार घूम फिर कर लौट जाओगे और शस्त्रों द्वारा जितो ही पृथ्वी का पालन करोगे। इति श्री महाभारत वन पर्वणि यक्ष युद्ध पर्वणि आष्टिश्रेण युधिष्ठिर संवादे एकोनषष्ट्यधिक शततमोऽध्याय। इस प्रकार से महाभारत वन पर्व के अंतर्गत यक्ष युद्ध पर्व में आष्टिश्रेण युधिष्ठिर संवाद विषयक 159वां अध्याय पूरा हुआ।